سے بل ملک تو ہونے شیت لے گا تو خدے پکنڈر کے اسے شکریہ بل ادا کر کھانا پینا ساڑے دے کر سونا سر انداز دے کر اور اس کے ماں کر وہ دکھے گے سر انداز کر وہ سیدھا اللہ دربار کے داغ پمل کے اور شکریہ بل ادا کے برکتوں نے بل مانی زور دے کم نے نشے ہوتے ابھی آئی لائے اور اب دیکھو ماں تو کزیوان دا تحدیدوں زورانا دا مسل کے دے انسان دا پارے انعام دے کا ذکر دا لفظ یرسل علیکم اشواظ من نار رالی گلی کی پتا سبانے شغلے دو الوگی دو پس دے بلنا فلا تنتصران تاسو بدل نشے اغسط دا اللہ نام شواز خالصی شغلو تو ہیں کہ لگے اور سن نہیں لیکن مارج مخ کے تیر شر نحاس لگی تو ہوئی چی شغلے اور سر نہیں جانم کی دوار سی جائی فبی ایا لائے ربکما تکذبان فیضن شقت السماء فکانت وردتا کالدہان کلچی بہو چیز آسمان شیو تک سور پشانتر تیلوں وردتن سور گلاب بشی وردسن کے گلاب تو دہان کل کل ویلی دوہن صفا تیل اتا تیرو انت کے وقت آئے دہان ہوئی لکھی گی اگر سرمن رنگ کڑے شے تھا سرمن لچ کل سور رنگ ور کے اگر تب دھیان ہوئے الجلد الاحمر دسری سرمنی شانتے بھائی ادا تشبیہ پرے کو نا پا زمانہ کے پتوائف کے چمیاران خلق ہوں پاغی بس سرمن و لرنگون اور کو لسر ویزا ہو گو رکھا پس پکمی ہو دینا ماتو درب تقسیب کوئیم پس پتا سروز تپوس نشی کے دے تو گنا دیس انسان ہو دیس پیرین درے تطبیق تو تمام سور قصص کے کرو تپوس ہونے نے کی نور زین کے ویری تپوس بکی در تو تپوس نے کی یو جواب چی تپوس نے کی دے استعلام دے استخبار دزان دا خبرو لو پارا خدے تپوس نے گئی نفی دیرا کم دے جیری تپوس کو من مراد کے زورا نے دوائیں ماندار ہے چھے تپوس نے کی در عمل چھے کڑے دے کنا اچھے تپوس کی گی نو دلے مو دا کیف ولے دیکھو اپس طریقہ دیکھو درے مدے کی بیاد زمیر آمسا دا چھے زمبی مخ کی کڑے ولے دے زمبی جدا انسان دے اور ان سن جانن جدا دے تپوس نشی کہہ رہے دا گناہ دے یو مجرم دبل انسان و دبل پیری نام گناہ دے یو کڑی و تپوس سے ربل نکی جان کی پس پکم یو دے نامات و درب تقزیب قوائم پی جندلی کی مجرمان بپن خدائیم تور مخونا خڑ اس طرح کے بینے والی دستی مالی دائی جانم کے بے جانم نمخ کے بے امدان نخی پس نیولی کی با بن نواسی روی اختو دا تندینا او دخپونا ملائکو تبوی چوی نیسے نواسی ناسیا اگر روی اختو چی تندی طرف تے اگ دی اور اکثر مجرمان و خلقو انگریزی سر چپری خی کرن دا ناسی مخ طرف تراڑو لی دیر پارے چھ ملیکی تی خرونی چی خان یو خضو بن نواز ولی دا سی ناسی اپری خدا لکن الاقدام پشات وارو امینس کے بکھ لارو باسا لکسنگ چھ سنت طریقہ فبأي آلاء ربكما تكذبان. ویلکی بورتا یقالو دا جہنم دے چھ تکذیب کو زرے مجرمانو زیرا زیبا دی پمینز جہنم و پمینز گرم و سخت و بوکیم حمیم آنن گرمی اوبری آنن دیر سخت گرمی زیرا جی سمانا اور جدا رہے پلنگر جدا رہے دی جہنم یانو کم دے چھو تو بو خوراک ملائے گی جی اور آجیوان. فَبِأَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. دا اس شول بشارت شروع ہے چونکہ جنتوں نے دو قسم ذکر کی دیو سرات تکرت ہوئی بل سرمات تکرت دوار جنتون کے اصح قول دارے چاولنی دوار قسم اعلی دی اور استنی دوار قسم دائن لکھوز دی فرق دے دا مراتب اول دارے چی جنتیان بدو قسم ایرو سبرازی کر اور آگا چاہ دا پارا چی ارے اکڑے دا مقام ربی درے زمانے میں سورہ ابراہیم کے یو دے قیامہ قیامہو بین ید رب قیام ربی پیش کے دل مخامخ درب یو سڑے درب د پیشے نہیں یری اگیل غم کئی جسے سڑے اسی نے یری کی نبیا والا غم کئی کا غم دے اور سرا درب د پیشے یا مقام ربی علے قیام ربی علے در رب دا قیام دا اللہ دا علم دا اللہ دا قدرت نے یری چ خدے پما قادر دے اللہ پما عالم دے ددے نے یری گی او سڑے سدا یر دے او سڑی زدے کی نہ وہ گناہ نہ کئی نہ دا سی سڑو دا پارا جنتاں قسم قسم باغ نریم دے گورا گورا دار سی جنتان تسمیے چی رکھا نا ڈالے تکرار دو جنت نری صرف جنت بعد بعض جنت قسم قسم جنت نہیں دلیل پیدارے کہ سوخ پورے کو تسمیہ روڑی روس پہ بیا جمع کئی فی ہننا جم اکڑم پتہ اور گری سیدھا گن دی پویا لائے اور اب کما تو کلزیمن زواتا افنان بیرو سانگو والی ونی بکی او دار ونی بےشمار سانگی دار جنتی کور تر سیدھے پس پکم یو دنے متن در اب تقسیب کوائم پائے کی چینی دی تجریان روانے دتن تسمیہ وی لیدا یا خود جنت چینی دی اس برازی یا تفصل سبیل ہوئی اول تا تسنیم ہوئی یا بصورت دار کی بل صورت تطفیف کی تادو چینی دی روانے یادت دم چینوں نے مراد دے گنے تکرار دپارا پبی آئی لائے اور اب کما تو کلزبان فی مام کل نفا کے حتن دو جان پائی کس طرح دار قسم میوے نہ قسم نان دار میوے نہ پکی جوڑائیں جوڑائی قسم نہ وہی بیا دائی پر تصویر جلا پوئی گیا داخ دبی نعمتوں تو خوراک نعمتوں د لباس اگورا متقین لا فروشم بتائیں نو امن صبرک پا پدا سے حال دیوت تکیا والی پا بستروں اگر بسترے سنگری استرو نہ داغے بئی دغٹورے خمون استرے سے دغٹورے خمون پور ترب بیسی د نرو رے خمون من سن دسین استر کو دنیا کے معمولی کپڑے لگئی کر ہر گلی چدائے معمولی قط طرف چلے دے استبرق نہ دین چت طرف بے خدے را گئی و جنل جنتین دان میوے راٹو لو ددواڑو جنت نو بنی زیم نزدے آ میوے راٹو لو نزدی دی مانس آسان دوے مانا جنا پپل میوے میوے دباغن دان ران دے وہیم پبی ایالا ربی کمان تو کذبان فی ہننا اسی جمع کر پری جنتن کی بیبیانی دی قاصرات و طرف کا تکئی بنظر صرف خاندان تا بچ جاتا ون گوری نظر کا تکئی خاون تو صرف دا صفت دا زنانو پا دنیا منو باخر ہم دے بل خان دے نا خوفی ہے نا بل چاہتا سے لگوئی دیکھ دا احتمال ہم شتے چھے کلف آئل بمانے مفولی قاصرات تو طرف مانے مقصورات تو طرف نظرنا دا خان دا نبا پتی بانے کوتا ہی خان بم بل چاہتا نگوری نبی رسید الکریغی تا انسان دا دین مخی نپیریم دا بالکل نوی تمس مس بل جماعت ہوئی اصل کے مراد نب سے مس دیتا فبی ای آلائے ربکما تکذبان گویا کیا گا یاقوت ملغ یاقوت یوم مرجان نیم یاقوت دی پر صفائے کے مرجان دی پر رنگ کے داغ کانی دی قیمتی کانی فبی ای آلائے ربکما تکذبان حل جزاء الاحسان الا الاحسان داولے میں دیلا اور کر ندا جزا د توحید و اخلاص مگر جنت دے دی کی اخلاص ہو دی کی توحید ہو زک والا خدا خیستہ جزا جنت پر کر حضرت انس رضی اللہ عنہ ہوئی رسول اللہ علیہ وسلم نے روایت پہ معالم التنظیم کی راضی دایت چوی نہ مونتے تو پوئے گی احسان سمانا نمائے نظر کو نہ پوئے گا اللہ ہوئی چال جزا من انام تالے بے توحید الا الجنہ یہ خدا مانتا کم سڑی چ احسان کو دخد سر سمانا اخلاص کو پو عمل کی شرک نو دت جزاب جنتی اور دنیا بانے ذرے قانون نافذ کی دنیا کے میں اسڑے تاثر احسان کی انتو سر خو کا تھا خدا دنیا نو مراد ختمیان و ددیر نے استدلال شور ہو جی الگ ختم کرے اور چیڑ اڑے تو کیوں حساب جیب کیسے الگ ادا جائز بھی ہو کہ نا جزا الحسان الحسان منگ احسانی ختم کو دی احسانی ڈوڑے رات ویدا احسان دادا مقیاد نو والا ختم نے کڑے ایسے ڈوڑا ادھر کڑے شرط ایسے ادھر کڑے داخو جزان داخو اجرت تو شب اجرت ہے جدھر ان کی وہ خپکی تو خدے کتاب دی پہ پیسوں اور واڑا اللہ کم سی سے احسان ہوئی ادی کم سی سے احسان ہوئی اللہ یہ احسان کو توحید اخلاص ہی اور اللہ یہ احسان کو جنت ہی عزیز نے اس وقت پیالے سے احسان کہا ادارے لوے سے اور قرآن پائے میں نے خرچ کر پس پکم ہو جانے متن درب تقسیب کا وہم اور حدیث سے نوری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من قرال قرآن یتا کل ویناس جائے امر قیامت وہ وجو آزم اللہ صالح رحمن چاچ قرآن لست و پرینیت مانی چیز خلق نہ پہ خوراک کم قیامت پر اس براشی پتا سے حال کے چھ پمک کے ویر ڈکی ہو وقے ون نہیں سورتو نہ پشپس نہ پا رہی ہو پیسوں پا رہے ہوتے وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَتَرَدَّى پر یو قسم جنتوں نے شول یو سڑی دے پار دیر جنتوں نے کہہ رہی سی کمے اور سر نشتا یو تن نہ پا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ دون وہ اخکتا تھا نخکتا سامنے اخکتا پا مکان کے قطع پا فضیلت کے کس داغے جنتوننا جنتان نور جنتون امشترم فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان سنگا جنتون دی تکشنا تکشنا اور امام اصل کے طور تری دشینوالی نے طور خکاری داسی پکے باغیچی پھر آشو نے گور پائے کہ سانگ گری دنگے پرے کے خط قبل یو قسم شنکے پویا یا لا ربکما تو گزمان پری دوانو کی چینی دی نزا خطا نے پزے وجوشی پزے چ فوارے ہن تکی کئی کن بعض جماعتوں کے لئے گولی فوارے ہن اب دہلو بئی کی بات تو پسے باغ یشی گی جوشی کی بات پبھی آئی آئے اور بے کمان تو کنزمان پری کی بام میوی می کجوری بمی اور نار بمی پائے کی ویری ہر قسم میوی شمار اس کا ہے دیکھ راولے فا کہ تم نے کہہ رہا ہوئے اور نقل اور رومان میں سو سر شمار کر پس پکم یہ ہونے احسانات ادھر اب تکذیب کا وہم فیہن خیرات حسان جمع کر دیا پر جنتوں کے غر اخلاق والا خیستہ مخن والا بی بیانی خیرات الاخلاق حسان الوجو اخلاق خری و مخن خیستہ فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام حرير بند ساتر شوئی بخیموں کے خیمے دانی دا معاجر لچل تقریبان لملاو شیئے چھتا یارا خیمون آلتا مخلاص نشو آغا حدیث نے تشریح گورا آغا خیمی دی دمال غلرو مینس کے اتیات یا میرے پاسے للا ملغدر و خیمے جوڑی پڑی فبأي آلاء ربكما تكذبان دی صفت کیوں شریک نہیں رسیدل نکڑی دی حورتا انسان ددینا مخین پیریانو فبأي آلاء ربكما تكذبان متقینا دا جنتیان ممتقیا ہوئی پارام اللہ رف رف ان خزر بستروشنو باندھے اشنے بسترے بھائی اشن قالین نہ بھائی رف رف سے اگر قالین سے پزمت گوڑی ہے اگر خوب دپا رہے گوڑے بیام فروش اور افرف کی فرق ہے الطے فروش ویلے ادھر افرف ہے واب قرین حسان آپ قریب اس تیلو اب کریم یا اب چونی دی اب تلائے دی خیستہ خیستہ رف رف دے چرائے دپا سے سادر وڑو لی اگر سادر تے آپ کری ہوئی تلائی دو دپا سے سادر دے پائے بجے تکیا والی کر تکیا بے والی بستر اوشن ہوں اور سادر و خیستہ ہوں آپ قریب ذکر چاربو کی دیر ناشنا شے بچراغے کا دی بوتا آپ قریب ناشنا سڑی تب ہم آپ قریب یا آپ کر یا زیا چاہتا ہو پیریان ہو سے دل پیریان تدیب ناشنا سی نسبت کا ہوگا خدا سے لگے کہ خاپیرو جو اکڑی ہوئی آپ کریے انسان آپ کری بالختن تم ہوئی تکیا گانے وہ شاید پویا لا رب کما تو کلزمان لا بشم نے عام کر رب بنا نو کلزب و فلک الحم آخری نتیجہ چدارا ہوتا برکات والد نم درفتان سکھاؤں دے عزمت پہ دے عزت پہ نم درف تاچرے برکت نوالا رے دبل چاپ نم کے برکت نشترے دام نمونہ دبل چاپ میں یاد ہے تبرک دپارا جتا پلان کی نم یادوں وزیپا کو بولے الگ وزیپا کے تبرک دپارا کو الگ تبرک رکھ رہے پن ان کی کل یار کندو کے دانی یخی اتول تائز دلی کا دا برکت یو تائز پکار دے دکان دا پارا وہ چوی لکھی کرنا نہ پائے کہ میں بچہ نمونہ لکھ لیا ارے کا نم خدا اللہ برکت دیے برکت پائے راجی تبارک اسم رب اسم عزت کرے اچھے اسم برکت والی نے مستما کو خود برکت والی بازیری دا اسم دن تعین مسما را تبارک اسم رب مانے تبارک ربو منگا ویلو دے تمخ کے ات کرتا ہے تبارک اللہ ویلی انہم کرتے تبارک اسم ربک ویلی رحمان ذات تے رحمان ستوئی تبارک اسم ربک برکتون والے توئی سورت الواقعہ گو رہے دانا دل شے پس سورہ تہانا مخ سے ربط پہ سجود اول فرمایا تبارک اسم ربک دد پائے تفرید وزلا فسبح بسم ربک فسبح زدغ نم پاکیو آیا کرنا دغ نم سرسوک شریکوں نے گنے پہ برکاتو کیا پہ نور کارونوں کی دویم مخی دو قسم جنتوں نے بیان کر جنتوں نے دو قسم دی دد دائے اہل بیانی چی خلقم دو قسم دی مومنانم دو قسم دی یو تسابقون ہوئی بلتا اصحاب الیمین ہوئی جنتیان دو قسمان ہوئی زیون دو قسم دریم مخ کے آخری دلائل وہ مختصر مختصر ذکر کو دائیں نے دباز دلائل و تفصیل ذکر کی اگر دلائل سے انسان دا تربیت سر تعلق لے اغیر تراواغس تو تفصیلی کر دعوت دری صورت بسی دو کرت ذکر دے فسبح بسم ربک العظیم سلور اور آیت کی فسبح بسم ربک العظیم یا آخر کے اشپگ نہیں آیت کے فسبح بسم ربک العظیم دا رب نم پاک گنے گورے دا اللہ دنم بھی عزتیوں نے کے پشرکت دا خدا دنم سر پر شریک نہ کے دا اللہ نم پر بھی عزت آنے دے دا برکت پتور استعمال آ عزت پتور میں استعمال آ خلاصر صورت بدائی دیکھ دو بابو نے جوڑ کا اول باب دے وہ پنزوس پورے دیکھ ابتدا نہ ہو اس بات دا قیامت بے علامات قیامت ویلو دی صورتوں کے مسئلہ دا قیامت تم دور کرا دا قیامت علامات ذکر گئی دا قیامت دا اس بات دا پارا اس بات دشے بے علامات ہی کر داول آیت نوم آیت پورے بیادری ڈلے دخل کو ذکر کری اتم و نہم و لسم آیات کی درے ڈلے دو جنتیان یو جہنمیان پری کے اول ڈل چرا سابقون ورتوئی ددول سیات نشپگیش پورے دائی لس جزاگان ذکر کری لس انعامات ادویم ڈلا صحاب الیمین داغی ات جزاگان ذکر کری تو وہ اشتم آیات نا تلویخ پورے ات درے مڈلا صاحب شمال جہنمیان دی دیو سلویخ نشپک پنزوس پوئے خداغی اشپک جزاگان مخی رسو ذکر کئی اشپک اپمینس کے درے لتون عذاب راوڑی فدید عذاب ولے دے پین سلویخ شپک سلویخ خو سلویخ اول دپار اللس دویم لاتا دیل اشپک دری پرے کے درے لتون عذاب بئی دویم باپ تراخر پورے ارے وہ پنزوس نشوروں پائے کہ سلور آخری دلائل دے انسان دا تربیت سر متعلق تو چا پیدا کرے دا ڈوڑے انتظام دل چا کرے دو بو دل چا کرے بس دا بے حاصل وہ پنزو سیات کی نحنو خلقناکم درش پہ تک ہوئی افرایا تم ماتا حرسون اتش پہ تک افرایا تم المال لذی تشربون وہ بہت ترے ہو گورا یہ وہ یاکی ہوئی ورتا ہو گورا گورا دیکھے جیب اللہ ملے اے انسانا سارا ڈوڑے رکم جانا پیدا را کروندہ دل چاکڑے وا تاکڑے دکھو را ٹکولے اللہ رے داو بدل رکم جانا را لے اللہ نازل کری دی داور دل رکم جانا را گے داد خدا دونوں نے پیدا شوئے دیں لنگر کی رادری سے بکاری کا غلط بکار داو بو اور رادری سے چینستا لنگر بجاری خدے لنگر جاری ہے دغ حکمت پہ رس بوائی دیکھے بیا دعائے توحید سلو رہا ہویا صداقت دا قرآن آخر کے پینزا ہویا سر ذکر کئی زجر ذکر کئی معارضین دا قرآن کا قرآن نے گورا مخڑ ہے یو اتیا کے بیا وقت دا نزا دے انسان زن قدن حال درایات کا تو خود ایر کمزور انسانی زان بچکو لینے شکر دریا تیانا وہ تیا پوری وقت دا نظر آخر کے آدر ددری اڈل ہو گیا فاما انکان من المقربین دا زن قدن والا با خالی نہیں یا ودی اگر ڈلی نہیں یاد بلی نہیں یاد بلی نام آخر بیا ختمی پری دعو مان سب بسم ربک العظیم سورت کے ذکر ددرے اور فرق ہو دیں ذکر دیں انعامات پھر جنت سے تفصیل دلائل آخریہ د تربیت انسانی دی ذکر د حالت د موت سے پکی د مسرو قول مفسر ناول من اراد ان یعلم نبال اولین والآخرین ونباہ للجنت ونباہ للنار ونباہ للدنیا والآخرہ فلیقرأ سورۃ الواقعہ سوک چی غواری چی مخکنوں در رستنوں خبری زکی جنتیانوں در اور والو خبر شی تو دنیا والوں دا آخرت والوں نہ خبر شی سورہ واقعہ لی کر دا اخبار لے لے کہ اخبار کسی مشرق کے اب جنگ کے دا سورت الجسم خبر شی دا سورت پہ حدیث کی راضی تو فضائل و حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل عبداللہ مسعود پلولون تقولو دالو لے وہ گکھے گئے بنا چالو لے وہ گکھے گئے بنا اللہ پہ کہ دا تاثیر چولے معاہد دا پارا تاثیر لے نا بس تو ڈوڑو بانے میں مڑے گئے ارے کہ سب کی دام لو لے روح لگ غذا اور کہے گا روڈا اس پکش ہو دا اور سرو درنی وقت دیکھ لم حکمت دا معلوم ہے دیکھ خدا لنگر ذکر دے کہ مر دا خدا لنگر تو گورا جد اللہ پہ لنگر کی سڑے نو مڑی کی بنا سر اللہ یہ تم پیدا کریں تالم غلے پیدا کری اوڑا موڑا دل ماں پیدا کری دا اوڑا پس بانے آپ کے پوپو باندھنے روڈائے جی پکا کے نو تیرے پس سرا پوپو سرا پخے پس بانے پور بانے دا خطول دل ماں پیدا کری اسی دا عقیدہ انسان کی پیدائش نو موڑی کا دے تر عقیدے موڑ ہوئی روڑے موڑنا دے صورت سر وہ مڑے گی مانے عقیدہ بنے مڑے یہ رسناک بنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پلوں دا غلا چاغل پارا ٹول کمال لے فرق اکڑے پمن زخل کو کے پاک والوں کے رحمان ذات عام کرے نعمت بیان تفاضل ہے چولے پما بیند اہل الاقبال و الاقبال کے بدبخ و نیکبخ رحیم ذات نزدیکڑی اعلی حزبی اخبل ڈلا کامیاب دیاغی پا محاسن الاقوال والافعال خیستا اقوال افعال دیدار ہے اذا وقعت الواقع اذا شکل اذا شرفیہ دے پار جزا پکار لگا یو ذل اذا ویلے نے جزا نظر آوڑے یا رسوئی اذا رجت لفظ رجن یا اذا روڑوں یو قول خدا نے دارس پہ اذا مخ اذا بدل لے اور جزا دوار دا پارا اور اس طرح فاصحاب المیمنا فاصحاب المیمنا دار دوار جزا دویم قوندار چه ازا وقات الواقع نا پاره جزا لیس علی وقت آره پا تقدیر دفی فی پایه که مقدر دکن فی پایه که پتی اور اس سے ازارو جد دائر پارا فا اصحاب المیمن صرف جزا بشی درم ترکیب پری کدارے چیزا و قاتل واقع تو دا صرف وقتی رے شرطی میں بمانے وقت دا پو زید مبتدا رے اور اس ازار جت لفظ کے مزا وقتی پزید خبر وقت و وقوع الواقع تے وقت و ترجیج الارض دا مانش وقت اور پھر اس کو تفصیل رفع صحابل میں مانا ہوا وقت دواقع کے دل و دواقع نمینس کی رائے تاکید دا واقع چی واقع شی خام خوابی کس خلاف بپکی لیس لی وقت آنکازبان نشتا دا وقت واقع کلو دا غیر پارا سوک نفس دروجن چه کل واقعشی نو نفس نشتا چه انکار کیو کیا اس وقت انکار کئی گا لام وقتی کا لیسا وقت وقوعها نفس مکذبا یا کاذبہ مصدر راجی خان نشتہ دائے واقعی کے دل دروم دروخ پکن راجی دائے دو صفات کی خاص ذت الرافع کا تکون کرے باز خلق لرا پور تکون کرے باز لرام سکھ بکئی مانے مرتبے بے قطقی اور چالب اچت مقام اور کئی نسبت مجازی رہتا دا وقت سنگ وقت ہزار اجت لفظ و رجن وقت ہے جڑک دل و دس مکھے پجڑک دوں اوقت ہے تو زرے زرے کے دل و دغرن ہو زرے زرے کے دل بس اسی بات دوڑا لو زول شیم بس جبال بس تئی تفصیل نرے نرے کول کٹوڑے پخکی اور ستوان تین جوڑی نرے نرے کی زرے زرے کی دورا بشی نو آبل دی اور شہ بتا سو ازواجن سلاسا درے ڈلیم دا قیامت دان نہ ہے دلیل لے پوکو دا قیامت ادری جماعت توجہ سی کیا دے کرام دوجنا دے عزت دوجنا تفصیل ہو کوئی جد جنتیانو دو ڈلی کنی پاسل کمتا اور ڈل رہا تھا بس دو ڈلی اصل کی انعامات پلیاز دریکڑے تفصیل دار فاصحاب المیمنت اما صاحب المیمن میمنت کو مانی میمن آنکھوں کی طرف تو ہوئی یا میمنت یمنا برکت تو ہوئی خیر تھا ہر کل چاول مانا کی کنا خیر کی بے ادب مراد دی یا خواہ صابل میں منا تو ہوئی جب تو تاک اتم بل جمین عمل نامے والے بخیلاس کی اور کئی جن یا تم من پری ہو جو جنت کی طرف تب جنتا جانم بکیل طرف تھی فسخی طرف والے چیری یا خی لاس بانی سے ہوتا عمل نامے میں لائے گی ماں صاحب میں منا سلوے شان دا صاحب میں منا تمار اچتواری دشان دا پارا جی دیو جنو سرا زمیر پذے اس میں زہر روڑا اصلوں صاحب میں من تے ماں ہوم سلوے شان دی یا خاوندان دا خیر چیری سلوے شان دار دارنگ مش امام زمانی لی مش اما شومنا پمان دس پیروالی بدبخت خاندان د بدبخت ہے سنا کا رہا دے درے بدبخت ہوں بدبخت الگ یا شام بمانے شمال راجی میں تو اس وقت اصاو شمال ہوئی کن لاس کے بلا من ناموار کی یا کن طرف مانے بجانم کے بروانی سمر ناکار اشان دے دریم درم ڈلا سابقون سابقون السابقون الى التوحید فی الدنیا السابقون الى الجنت فی الاخرہ زمانہ وڑوان کی دن کی توحید اور طاعت تا پرے دنیا کے دی بڑوان کی جنت تپ آخرت کے دا مبتدا خبر دی نن دنیا کے چمنڈ کڑا محنت کو ناخرت کے بدی مخ کی روانی دری بارہ کے بعد شروع کئی دا کسان دی المقرب اللہ تعالی نزدے وجنتنو دنعمتنو کی وئیم سلط من الاولین وقلیل من الاخرین دیکھ غور معنی دارا دا ډېر ډلې دي د مخکنو امتونو نه لکه کسان وي د دې امت رستنی زجاج ویلی دا مخکنو امتونو مراد سری الذین عاینوا صاحبو جمیع الانبیاء صحابہ د ټولو انبیاء مخکنو چری او قلیل من آخرین معنی صحابہ زمگا دا امت گور دستو لمبیا مخکنی صحابہ چھ پیو زرا غون کنا دیر دی کنا زم صحابہ دیو نبی دی اگر کہ زم صحابہ حجۃ الوداع کیو لاکھ سواد نظر آیا سلیر زرو لیکن دا مخکنو پیغمبرانو چھ یو یو دو دو صحابہ ڈیری گیا گی کر وہم قول دے کدارے چھ صادق اگر چزان معصیت نہ بچ کر رہے پدی امت کدا دلی دی گنے نمخ کنو مانے تو صحابہ ہم تو سلف و زمانے الگ خلق دی درستنی تو متاثرین ہم دیکھ سابقین لگ دی جائے الاسر نے موزون تن پاکٹون بھائی کہ وہ دلش بھائی دسرو زرونا دنیا کے دل میزری اور بروازے ڈڈ اصول لے گا آسری موزون مانے منسوج تن بے صاحب پسرو سر وہ دلیشی تکیا بھائی دی پائے بانے اور بدب مقام خیم تکیا مانس آرام بانے مناسی گرزی با پدی بانے دا خدمت دا پارا واڑا مخلد انچا میں شبئی واڑا بما میں شیو پیو مربانے بئی بڑا گان کی ونا ویلدان سی جسل کے غلمان دی ددی بچی نہیں سب گرزی بی بانے بے اقوابی وان باریخ گلا سنو جگنا اور ڈاک اور ڈکی کاسے میں مینند شراب و خالص ہوں ددے دور مطابق اکواب سری گلاسو نے بارش سری جگو نے بری کاغ شاید پاروی اور وہ تو نہ خورتوم خرتمی میں ہو گڑے میں نہ صحیح جگشو اس کا خوب آگے تو اچما لا اور وہ تلو لا خورتوم گلاس سے کہا ڈک کاسی ہوئی مائی شراب و خالص ہو لا یصدعون عنہا ولا ینزفون نہ بس سر خوگی دری دائے دوج نہ بتے الٹے ورزی سر دردے وقت میں ناراضی نزف یو مانا الٹے بل مانس نشا نشکی بمنا وفا کے تین گرزی با پری بانے میں وے داغ چتاسو کو خواہم ولہ میں تیرن اغوق دا مرغانو داغ ن چتا دری زواڑی وحور عین داغ مخ کے ولدانوں بانے تب کا ولدان مخلدون مشتا خادمان مشتر ولہم حور عین ادی لہورش کریں ان خیستہ استرگوالا پشانتا دمل غلرو پٹو سات تلوشے بھائی سے دوڑا موڑا کھیرے میرے ہو پہ نہیں جزان یو جزاؤ نے جزان جزا اور کی دا جزا پبد دام نظریم نہ بوری دی پرے جنتنوں کے بے فیرے خبریں گناہ خبریں لغواس مباح خبر ادوئی تاثیم آئے تھی چلے او بل غیبت تھی پیو بلوانے بہتانی سڑے پہ گنہگاری اب گنش لگا مگر آوری بھائی اللہ قیلن سلامن سلاما وینا بھائی بس سلام و سلام بھائی دار طرف نام تکرار دا کثرت دپا دیر سلام ہوں نہ بھائی دا اللہ دا طرف نہ بئی ملائکو طرف نہ بئی قرآن دیوبند طرف نہ بئی دادائی نعم دی کا دیتا ہے سابقون میں دا مقرب خلق دی یو دا پا جنات النعیم کے بھئی دا پا سرور موضوع نبانی بھئی دی با پایا بانے تکیاو آلی دی بانے با ویلدان گردی دی لبا اکواب ورکی دی لبا باریخ ورکی دی لبا کاسی ورکی سرائن تصدیر نشتا میں وجات میں پکے اللہ ہم تطویر بندی دا گور آریا آیت جدا جدا کہ جزیات اشمار اللہ سنے ڈیری واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین قرآن تناسی و شیشہ کی گونی دا قرآن با شیشہ نہیں دا بس وقت منافقی تھا جدو قرآن شیشہ ہوتا پرتا تو دزان سے شیشہ نہیں والے ناستے برانڈا کے شرم ہو کر خدا نے کتاب کرنا خخی طرف والا سلوے شان دے دریخی طرف والا فی صدر مخضود داو پبے رو بے ازغو کی دی پار بیری مخدود ان چپائے کے ازغی نشتہ دیں وطلح منزود ان نو پکیلو کے بھئی چلان دے باندی دیں ونچکونہ بھئی دکیلو منزود اصوری بھئی ممدود ان اگدہ اگدہ اگدہ منی ہمیشہ آم ذلہ دائم اندر کندھ بنشت آل تکے دسم کے پمخ پانے بنے روانی اب میں اور ڈیرو کے بھائی لا مقطوعات و لا ممنوعات نہ بہ ختمیاں میوے اور نہ بت نبندی و فروش مرفوع اپ بسترو چتمانے بھائی فروش مرفوع ماندارا دوائے ماندارا فروش دتری زوات فروش بیبیان د دنیا د دنیا د بیبیانو سر بھائی مرفوع دل قدر چرائے قدر بڑی روچا دین قدر من خز بھائی دار دنیا زنانا بھی مومن چی معاہد جنتی پارا انشانہ ورنہ یقیناً زب پیدا کم پنوی پیدائش اوبے گرزما وڑی اوبے گرزما جی نہ کہنے اور بن خوگے بھائی خاندان ہوتا ترابن ہم زولے بھائی خلاس والا دپار بجاننا ہوں ناب کار اب بوڑھے سر رسول سلم یزل مزاح کا اس طبیعتی کو لے یہ بوڑھے بوڑھے گان بخ جنت تنز الجائز لاتا تھول الجنت خپشوا جان کرو جس ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا قرآن نہ دے ویلے قرآن کے فرمائی دا بڑے گانی کی کار سی نئے بے پیدا کم نہ بےکھری بجی نہ کہ بشین سب خجی نے انتخا خا خا اس کار سیکھ مطلب دا نبی دارے مسئلے کھولا حدیث پہ مطلب پوئے کرے کہ حدیث کے کل کل حکم چراشی معلق بالوصف لا تدخل داسی لا تدخل جنتا لا جائز دا بوڑھے پر صفت بن داخلی کل سی جا احادیث پر بنو تول حلقوا حدیث کرانی نمام جنت تنشید لیں نو نمام مانے پر صفت نمامیت بانے نشید لیں قاتل جنت نشید لینے پر صفت بانے نشید لیں دا صفت پر دینا خدا ضائع لگی یا پا سزا بانے یا پا معافی بانے بیا بزی کا تاکہ حادیث تول دا توجیہ حکم معلق بالوصف بوڈے بہن نہ بزے کن بوڑھے والی صفت بدن دری کی کن بیگم بشی اور اب سے خوگی ازواج ہوتا متحبب لزواج ہے دا صحاب الیمین چیری دا خو ډېر ډلی د مخکنونه ډېر ډلی د روستنو امت د رسول الله کم ډېر خلق دي جنت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر امت یان صحابه مونږ ته یا رسول الله رسول الله مونږ ته تاسو خو هغه چې تاسو د جنت درې مشان مونږ الله اکبر بیا یې چینی مشان مونږ الله اکبر بیا یې چې تاسو د جنت وصل سبا ہے منگے دا دیر اونچا تک آواز دیر خوشحال سلت من اللہ آخری واصحاب الشمال مشمع وقت ہوتے لئے شمال چل جانا کن لاس والا کن طرف والا سمر ناکار شان دے دریم دریا زابو نے مکھیوں کو ردری روس تو فی سموم و حمیم پگرمو سیلو کے بھائی اور پگرمو بو کے بھائی اپسور کے بھائی میں یحمو مین دتور لگی نام دتور لگے دادے سورے بھائی سورے ہوتا سے تحکمن یوسف راشدہ یغنی من اللہ بٹائے چی گرمی نا بر لگی خیجی کا نام پسمک ہے سور اخکاری نا سورے چال پیدا اور کئی سے بتائے سورے دکو الا بارے دے ملا کریم نہ یخ دے اور نہ فائدہ مند پائے کی اخوال مشتا سیزت مشتا وہ سلت دازا انم کانو قبل ذالک مترفین مترف تو آگا چھپا مالدار ہے کہ تو حدود انہیں تجاوز کری مالدار ہے دواجی سرمایہ داری دا توحید نہ منکری یقیناً وہ دی مالداران منکر دا توحید نام مالدار ہے کہ مشغول ہو پر دنیا سرمایہ دار ہو دین طرف تے توجہ نوا بلدا شریک لکے دل بگنا گٹھ باندھے اسرار کہو کہ زدے کہو امیش گری کو لا پغٹ گنا بانے چغٹ گنا تو شرک رہے ہن سے عظیم سی شرک کیا مادداران ہوں مشغول ہوں پر دنیا پر شرک بانے پر زد کے ایک لفظ لاروں غٹ گنا کے وکان یا قلون دابے میں وقت کی برات دے گا نا اس منگ لچی پیرا لے گی اب دے گورا پر عبد الباسو سے کمرے نے اچھا قرآن داغت سے سڑی اقوال واپس ور کے درم دارے سیدھی بوے کرے چمگا مڑشو اشو خور ہے ڈو کیا انا لما بے سن آئے بیاورا پور تکی ہوئے مشران زمگا مخکنیم بیاور اسے تھی گو زم مشران ومبرا پور تکی تمگا نہ من ہوئے قیامت نہ من پر دنیا بانے مشغول ہو پر شرک کے دوانو دا قیامت من کرو دیر کٹ گنگا تو یقیناً مخکنی اور رسنیم خام خا ٹول ب جمشی نے تیز روز مقرر تام معلوم سر مقرر ان دلہ یا یقیناً تاسو اے گمراہو اے مکذبین بے لا رہے چھ بشر بان روانی تقزیب کو اے دقول چکل تویرشی جن دوبارہ جون سترین تاسو نمانے زوال جی دی بے شرک مکذب دی دیوم القیامہ یقیناً تا سب خورے دا اس بیا دریا زاگو نے شور و شل خوراک بکوائے دونے تو زکوم ڈکوائے باد آئے نہ کھیٹے صرف ڈک بے موڑ بنے نسکی بدائے دپا سا دگر موبان نسکی بے شرب علیم پشان ترسکلو دجل و حلو خانو او خانو بانی او قسم مرض راشی جل وردوئی او بس کی اس کی او مڑی گی نا اس کی نا آخر خیٹ ہے او پڑ سی گی نا مڑ سی مرض راجی پائی دیدہ سے مرضی اوخ دے کی بس کی با نا پا خوراک مڑی درشتا نا بس کاکشتا دے تو دنیا جان موڑ کرے گا نا وہ سل تو سمڑے دلوائے فازان و ظلم یوم الدین دا تیار دے دیا پارا برز جزان علم سے اور تبھی مراد نب سے تیار اس دلائل کو رہا نحن خلقناکم فلولا تصدقون مونگ تاسو پیدا کری نو ولی تاسو نہ مانے خبرام اللہ ازر خالق ہے موت مانی نہ زمان سنگ خالق تفصیل خلق گورا افرایا تم تمنون آیا تاسو اینے ہگا چھ تاسو اڑوائے پر رحم کے منی چ پردین تھی نے سر اینے ہونا آیا تاسو ددے نہ شکل جوڑوائے کم گئی شکل جوڑا ان کی فرقی تصویر و شکل دمور پرہم کے دن نہ شکل چاہ جوڑتا سائے ولی و بزرگ جو کرے نہ دت ہر انعام چی کر آئے سر فنا ذکر کئی بولے مترف نے چرتا نعمت ذکر کئی نور سر فنا جدا میشن نے بول دیکھو اور پسی اس مرگ روڑی منگا موقع رکھے رے ستاسو پر ایکلو کے پمینس کے مر ہوں نہ قدرنا الموت دا بینکم بکی سے شہر یدورو بینکم نہ قدرنا الموت یدورو بینکم منگا مرگ موقع رکھے رے چی چکر ہوئی ستاسو ترمین یو محلہ کے سڑے مر دینے پر داخلی کے مر دینے بلا محلہ کے مر دینے اکلی کی گردی را گردی کر نیو منگا آجز کڑی شوین مسبوق من آجز علا انو بدل امثالکم علا پماند من نیو آجز من انو بدل ددین آج منگ بدل کی روڑو ستاسو غنت کے خلق اپور تکو تاسو پدا سی شکلو نمانی چتا سو پیجن امنام اللہ ایزا عجز نیم جستاز پتین اور خلق پیدا کم استاز شکلو نہ بدل کم پا شکل دیم لوی مکوا پا جون بانی دیم لوی مکوا یقیناً تا سفیجن اول پیدایش چی اللہ کرد ولی یاد آئینا بدلین خطق پیدایش میں افرایت ما تا حرسونا آیا تاسو گورے آگے تاش کرواندے کوئے کرواندہ خود تک ہے زمیندارا فان تم تزرون آیا تاسو ددے زرغنا کوایا کم گئے زرغنا کو ان کی اوم یو ہر سے زر زر اطلاق مجازن کلکی پو فصل ہوتے کہ مراد تسل امباد فصل خطاؤ کر رہے زمیندار لیکن دا بوٹی تین سوکر باسی زرغون چور دو دکھو اللہ کئی کر اللہ تاسلا زرغنا اکڑ دانی پیدا کرے تو خوراک سامان دل جوڑ کو بڑے مستے کا مغرے ارے وہ سرم گئے فنا ب ذکر گئی زوال ذکر گئی دا قابل زوال چیز نہیں کوختے ہوں کمگا اگاڑو اب گردو دے فصل لنا خطامن زرے زرے گلے ببی حکوبل سب حکوم فصل تم تفکہونا نشورو بشے تاسو اخ پیمان بے تفکو اصل دازدازو نرے خوشالے تم یہ غم تم ہوئی زل تم تفکہونا مانی در تسرے تن دیمونا و تحزنون غم جن بشے اخ پیمان بشے چیزا اولی مادا فصل کرو تو گورا گلے پوشوار سے خراب کرن مغرمون یقینا توانیان یوں توانیان سکے چھ بلکہ بالکل محروم یوں یا بدار مانگنا کہے کا نا یا ساتا زرغنا لا کڑے دا بل چاہتا ہے نسبتوں نے کہ گورے پناہ دے کی جدا فصل دے ہوش ہوئے بل چاہے شکرانے پکے ورنہ کے نظر دبل پر ہوں ورنہ کے وہ گے ورنہ کے کنی گورے خراب بے کی در اللہ سکھ بے بچ کے اب فصل ہوش ہو ڈوڑے تے پکوا بے ابو خکار نہیں کیتا بول پکار نہیں ڈوڑے خورے نو بمو سرس کے کر افرائے تم المال لذی تشربون آیا تا سوچ کرے بڑے ابو بانی جس کے دا ابو جی تا پلاس کی نیولی دی پا گلاس کی نیولی دی پا کنڈول کی نیولی دی پتے لگ سوچ چکا کن دا اسے غڑا بڑا سر ہے ولی اس کے مکہ پہ سوچ چکا شاید تا سورا ورولی دا من المزنی دسپینو ورے ازونا کنیو منگا راورا ان کی درے کم یو ولی دے کم یو بزرگ دے چھ بار آنے ورو لے رہے اللہ ورو لے رہے اللہ دا خود خود ہے بس کے تر تر تم ہی پو بو بانے مس نشی کرے یا سوال کو گواڑوں منگا اب گردو دے بو لر ترخیم ولی تاسو دا خود ہے توحید نمانے ولی اب بچے اس کے نو شکر نکے الحمدللہ ولی نوائیم بچے اس کے الحمد للہ آیا کنی گورے خدا بدل ترقی کی مرے کے بنے انخلی بیا او بوش ہوئے خوراک ہو لیکن پخی کی بس پور بان اور والا پکار گئے آیا تا سوچ کرے پا اور بانے تو رو نہ چیتا سے بجائے وری بے وہ دیتا گٹ ہونے اور بڑے اس تو گٹے ہوئے اور بہکاؤ پانے ہوئے اور بہکاؤ آئے تاسو پیدا کری ونے دے اور پیدا کر ان کے داون دا لڑکی سے تاسو سے زیم دا چا پیدا کری کمیوں ولی بزرگ دل پیدا کرل مستیوں لے کے دخدے پون بانے اور بلے دے پوخ کے ویدا دلوے زوان پنا موانے میں پوخ کا کم بختا ابرے پکے خدا چولی نہیں اور دے تو خدا چولے رے اور کہہ رہے بلپن یاد تا ددے نعمت نہ نجا نہ تذکرتا ہوں متا للمقوین گرزولے رے منگا دا اور دا دنیا یا داش دا اور دا آخرت دا دنیا اور تچکے نے گورے داخرت اور پہ یاد عوام غافل نشی گورے داخرت نہ دام فیت مکوینا دا پار دا مسافر اوم یا پار دا غریبان خلق اوم مکیا یہ چاہتا ہوئی جن دنوں نے فل قوا کہ پسارا کے دے رہی اور دائی دا پار ڈیر فائدہ مند سے مکیا چاہتا ہوئی چ خالشی دعوت تو شدان دا قیوانا غریب سڑی تم فسبح بسم ربک العظیم توحید راوڑ کا زانتا گورا ڈوڑے تریو گورا اوپو تریو گورا اور تریو گورا چپ سوچو تو گورے نو فسبح بسم ربک العظیم پاک گنن دا ربستا چڑھل وے ریم پاکی دار چاول کی بسم اللہ آئے دبت جانن دیوانے لے منخ تے چکے نو دخدے پنو میں کہو دبل پنو میں انہ کے برکت پسیدہ تفریح کر ولا اقسم بمواقع النجوم دا ترغیب و قرآن تھا زجر رائمون کی رین تھا دا مسئلہ دخدے پا کتاب کی ذکی ہے دے رشتی نے کتاب ہے لال پائے اور شاید پیش کری قرآن کے کل قسم راجی پر لا اقسمو لا اقسمو چاہے چیز اللہ زائد راجی اصلی اقسمو زیادیہ سے قرآن کے بھی فیضے سے کرو گی ابو حیان نقل کرے بہر کی چیز اللہ نرے اصل چیز اللہ رے اشبا پکی صرف راگ لے لقسم خام خا قسم کو اشبا اور کرشن عجیب پکرا ہے. دریم مشہور قول دے کدار شد اللہ نفی دمخ کی کلامی یو سڑیتا تخبر کی شدا سیدا نا قسم میں دے نہ نا قسم دے زگم پکے لاوے لکھی دتم دا سوایا یا دے فلاح سے مو خام خا قسم کم یا فلا دا سے نہ روا تاسوائے دا قرآن جادو دے دا کہانت پہ لال نانا دا سے نشی کہہ دے اقسمو بے مواقع نجوم قسم کم دو قسم دا خدے شہادت ہی دے شیکن مکہ مگلو اسی بان قسم بے مواقع نجوم مواقع نجوم کے دو معنی یو دی زید تو راتو دستورو پورا موقع دستوری سی او آخر اللیل داستوری چکم دے تذیر آجی او کم دے اخکار کی گئے او کل پٹیم دقزیونا زفا گوائے کے پیشکم چینو لے قرآن کریم زیمان دارا نجوم قسطو ندوئی خم مختلف قسطو نا مختلف قسطو نجوم القرآن دی سورتو نا دو قرآن مواقع سری اوقات نزول القرآن گواہ پیش کو مزو وقتنا دنا زیر دلو دا سورتنو دا قرآن دا دا قرآن سورتنو چے ہر یو پخفر پل موقع کی راغلے رہے مناسب مناسب موقع کی راغلے رہے دا دلیل پرے چے نہو لقرآن کریم دا دلیل پرے چے دا رشتی نے قرآن دے عزت مند دامینس کے وینو لقسم اللہ تعالی لو تعلم عظیم دیتا جملہ معترضا فل معترضا ہوئی دس عجیب کلام المعترضا فل معترضا دا ٹول جملہ معترضا رکھا اب پتی کہ دن دا اللہ تعالم بیا جملہ معترضا رہا یو لوک کے بل کے اور بل کے بل کے یقیناً دا قسم نے عظیم قسم لو تعلمون ارمان نے کتاس پوئے گئے کپوئے گئے تاسو پری قسم پہ عظمت باننے ری قسم پہ عظمت تپوئے گئے خدے لوے قسم نے پسبانی قسم نے پسبان شہادت انہو لقرآن کریم جواب قسم یقیناً دا قرآن دے عزت مند خدے پنین یا کریم مانے ڈیرو فیدو والا رحم یہ صفہ دے رہا فی کتاب مکنون ان دار پائے کتاب کے چپ محفوظ ساتلے شعر لوح محفوظ کی اور توئی لایا مسوح الا المطہرون اصول کے مقدرے معنی کرے احتمالات تو گورا لایا مسوح ضمیر چرے یا راجے دے دے نزدے تچ کتاب مکنون میں متحرون آ رہے چراتنا سو د جسمیت نہ پاکنی مانا بیدا لایا مسول لاس نہ لگئی نور رسی دے کتاب مکنون تام الا المطہرون مگر پاک ملائک ملائک شری کن صرف آئی لوح محفوظ ترسی برسو کو تن شیر سے رے بار متصف ہوئی لوی ولی اللہ شی کن اولیاء دی پلوح محفوظ کے متصرف کئی اور لوے کرامت دا ولی دار ابن عربی ہوئی چلو محفوظ تور رسی کل وہی ولی چی کا نا دلو محفوظ نہ آخذ کئی اور نبی چلے دا جبریل نہ آخذ کی ولی دا نبی نے اچت سے ہوئی دا درو ہوئی وائے المتحرون لوح محفوظ تا ماں سے والے ملائکو نے بل سنگ نشید لے او مکنون نے دوائے ماندار چھو ضمیر قرآن تراجع کوا قرآن تجراجے کے نبیاپ کے دو احتمال دی، یا جملہ خبریہ بمانے انشاء لا مسویل متارون لاس دن لگی دا قرآن سرا مگر پاک خلق دا بے دسین پاکی دا جنابت نہ پاکی دا دب دے دا قرآن قرآن اداب کیوں گے لو حدیث کے مراغ لو ابن حزم پہ خط کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی کرو تو قرآن بننی سی مگر پاو دس کے پاک کتاب ہے نا، پاک لاس والا پاک وجود والا پکار دب دے دو قرآن بریم دار چلا جملہ خبریہ ضمیر قرآن تراجے متحرون مانا متارون فل اعتقاد مسن مراد دے دیا بمان علم پویا نہ پوئے گی بلے قرآن بانے مگر معاہدین محمد بن فضل دا مانا کہ توحید سے رچا پسینوں کے پروت پہ سینے پاکری اگر خلق پا قرآن بانے پوئے دانور خلق بم دورے شروع کری نجیر پلان کیم دا قرآن دورہ کے دا قرآن پا مدب نہ پوئے گی سے بس نقل کی جو نقل من الکتب ابلان کی تفسیر داسی کے دا سے دا قرآن چکم ارتباط دے دائے چکم ترتیب دے داغ چکم مقصد اصلی دے پارے پویا دا معاہدین دا المتحر دا نازل شہر طرف طرف العالمین دارشتی نے کتاب سے اس زجر اف بحاظ الحدیث انتم مدینون آئر دا سے کلام بانے تاسو سستی قوائم مدین مانا سستی قول مانا تکذیب قول حروس سرازی سستی کے دا سے خبر اور یا تپک سس سس کے اور گزائے تاسو اقبل ابرخان نکم تو کزیمونا انکار دریم رزق دد پمان دے سیرے گا تا برخ الہ غدار شتم ان کر شید دریم سستی رے شورو کا انکار دے ہو کو سوہ ناروا دے ہو کر شتا سورت و شتا تے سنگا ترتیب ہو اور تدیم ان کر شید یا شرک ہے سچے رخ دے کتاب مانے نہ مانے رخ دے قانون نہ مانے وہ مطلب دار چت سر دپاس سوک نہ مانے تو زور اور مترف سرمایہ دار اللہ عید زن کدن مثال ہو رہا فلو لا اذا بلغت الحلقوم لو لا برسو جزار ہوگی بلغت الحلقوم ضمیر دا بلغت روح تراجی دا عرف و بنابانی دا ازمار صحیح ہے اگر سے ذکر نہ لے مرے تو یہ عورت سے نسج عورت سے آسو پی جنی کی روح کا کلچ عورت سی دا روح مین دا مرے تام غٹا مرے تا حلقوم وی دلان دینا را روانی دے مرے تا رو رسی دلتام تاسو اے ورساو پتا وقت کے اندر تنیغ نیغ گو رہے ہیں لار ناسی زوے ناسی قوم ناسی دتگوری ونحن اقرب ہی دے منگا مانے زمان ملائک زیاد نزی دتت تاسو نا خود تاسو ہی نینا ملائک دمر گراغلی ناسی دستر سرے بالکل نزی ناسی لیکن تاسو سخت کاری فلولا محکمے لولا بیا معاد کو ان کنتم غیر مدینین لولا ترجعون لولا مدخول رسو ترجعون مدین ددانے دینوں نے جزا یا غلبی توئی ان کنتم غیر مدینین کتاسو کمزوری نے پختو مانا تھا کمزوری نے غیر مغلوب ولی نو آپس کو دی روح لرا کتا سو رشتی نہیں روح میں مرے تو رسول دے لا استل میں تن رے زت زور اور سڑے نو شابدا روح واپس کرے خپو تیرا والا بیان کمیوں ڈاکٹر سارا ہوتے شی کمیوں پر کسائی سارو لے شی نشی کو لے گا کٹیرو تو آکسیجن ہو لگے زرو تو اس پیمو کے آکسیجن ہو لگے پاگلا وہ گورے چھ سائے مرے ترور سے نستا آکسیجن پر کار نہیں کہی ہے روح نہ واپس کی نستا غستا طاقت سے چل پل پلوان نہ روح نشے واپس کو لیں اور غٹ خبریں کہ ہم نے نا فما انکان من المقربین کان منس المتوفا مکر معلوم سے دامڑ کشر دئی من المقربین دا کسانو مخکنے ڈلے نا چکم اللہ دڑے زیاد نزینی فاما انکان من المقربین فروح و ریحان لہو روح دل پارا آرام دے و ریحان دل خوشبوئیں دی اور دل جنت ند نعمت دی اکوی دے من صاحب الیمین دخیل آسوالونا وسلام لک من صاحب الیمین سلام اللہ کمن یو کالو وے لکھی دت سلام دے پتا بانے دا طرف دا صاحب الیمین نور مرگریتا تو سلام کے یا سلام اللہ تابا نے سلام دے دا خدا دا ملیکم انت من صاحب الیمین او کبھی دا سڑے من المکذبین الظالین دا چانا چی تکذیب قیامت کو گمراہ توحید نہ اڑے دلو فن ظلم سنگی دل میل مستیا دا خود کرمو بو انن وتلی جہنم تان ان ھذا لہو حق یقین ھذا المذکور داستے چ ذکر شل مراتب دار سڑی مرتبہ پلا مخ کے لولا مارتے داغے رستنے لولا اعادہ اکڑا رستنی مدخول ترجیو نہ دے دوار لولا مدخول اصل کے لئے ترجیون تاسو کمزوری نے ولے نوا پس کہے تاسو دارو ولے نوا پس کہے دا ملائک ان ہاضا یقیناً دا سچ ذکر شل دا حق دے یقینی حق الیقین دا علم دا پار در مرتبی علم شریعہ تا علم الیقین ہوئی بل تا عین الیقین ہوئی بل تا حق الیقین ہوئی عین الیقین خو مرتبہ دا دلیل عام و خلق دا پاری عین الیقین مرتبہ دا مشاہدی سرگبانی وینی حق الیقین چلے جمعی دلیلم پکراشی مشاہدم پکراشی دوارا عالم و معلوم و علم متحد شیح کل زدی اتحاد راشی بالکل حق الیقین بے مرتبے پر فسبح بسم ربک العظیم جیم آخر کے ہوئی پاک گنے تاسن درف ساچی عظیم شان دلاغلویم سورة الحدید نازل شے پس دا سورة زلزال نا دا دے دنا وم باب شورو شخوم دعوت تر سورة ملک پور روانی لس سورة نجید لس سورة مسلسل روانی حدید دے مجادل دا حشر دے ممتحن دا صف دے منافقون و جماعت تغابن طلاق و تحریم دالت سورت دنیا دا ٹول پہ دو مسلوں کی روانگی مسئلہ دا جہاد اور مسئلہ دا انفاق فی سبیل اللہ اور زجر دا دے مخالفین تچا مدائن و منافق خلقی یا مومن ایسی سستی کئی بکے ذریع باب حاصل خدا ہے جہاد ہو کے استعمال دوست پانی ہو کے جگڑا ہو کے سو چنکی آئی لزجر رٹنی خر چکے دا خدا پلار کی دادے پارے چنا مسئلہ اور سیکھنا دعوت پکار عرب دری صورت مکھ سر دارے مکھ بدل و فرمائل فصب بسم ربک العظیم دی صورت کے ترغیب رے لل انفاق لحاظ المسلہ دار تسبیح مسئلہ چیز اللہ شان لے رے داغ سر شریک نشتہ برخ والا نشتہ رے ددے مسئلے د اشاعت د پارا خرچہ پکار بے انفاق و مسئلہ نہ کھولی دعوت ہونے کی دعوت ددے مسئلے ددے پارا حساب پکار پہلے پیسے وہ خرچ کریں دوہم دار مکہ فرمائلو فسبے دری صورت ابتدا کی سبحا بلکہ دے باپ کے تو سورہ مسبحہ روڑی سبحا یسبح والا دائی دا تسبیح تفصیل ہوئی دام دے گرمخ کی صورت کے فسبح ویلو مینس کے دلائلو سلور ددی صورت ابتدا کی دلیل نے پیش کی پر یہ تسبیح بان اگر ٹول دی صفات الہیہ معرفت دا خدا پاکی دا خدا دنوں بسنگ کہ خدا خو پی جنے کا راشدی صورت ابتدا کے رب پی جنا دعوت صورت صدا ترغیب انفاق تا بالوجوہ الخمسہ پنج طریقی سر ترغیب ور گئی جدا اللہ دا دین دا پارا خر چکے آپ پنج طریقی دیوبل نہ پترقے سر ہوئی وہ میات کی ہوئی وہ آمنو باللہ اور رسولی وان فکو مما جعلکم مستخلفین فیہ خر چکے داغن شستام مال نے تو بکی خلیفہ رسول وزوم دامان مال استان نے کہا تو ہمارا خلیفہ بکے ردی مال باندھے قبضہ کرے پدوائم زندے لسم آیات کے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ زاڑ و مال سارے لیکن پاتی کی بدنا خدای تا میراث پاتی کی کہ او شیر سڑی نہ پاتی کی نہ خرچ کول پکار اس سلا ورا سو دبرے یو لسم دارے زاڑ و معلوم ستارے ستاثر دی خمنز اللہ دی یفرز اللہ قرضا حسنا خدای لکھو تیسا قرض حسنا اور کا کرنا یا خدای پلار کی خرچ چکے نو ڈیر سو آگو نماز سے لکے یا شلم یاد کی ہوئی اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لہو گورا ڈیر دنیا در سر ٹھیک رمنم خدای دنیا مقام سنے ابتدان لعب دی لہوی دی بیا یا زینت دے بیا تفاخر دے بیا تکاثر دے آخر کسی طرح مصفر رہا بیا زیڑ شیو چی بس ختم شی دنیا خودے حقیر شیر ہے کر داولی تا خدای پلار کے نہ خرچ کہیں بیا دوشتہ میات کی ہوئی ما صاحب میں مصیبت ان فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب دفع روان ممکن کتتا ہے پیسے زدیل جمع کم سباب روان سے تکلیف رائشی ندا پیسے وہ پکاری اللہ مصیبت ہو مقرر دے وہ پیسوں نے واپس کی ہم پیسے ور کر چھ خدا زن مصیبت دری کی صدقہ رد البلا دا دانش جمع کول رد البلا رے تو غلط چھے تی جمع کہے چھ مصیبتو نا پی رد کوم نا تی ور کوا چھ مصیبتو نا لرکی گیا دے توی پینز طریقے خرچ فی سبیل اللہ دارے چندو والا تو نہ خیر خاص پتی طریقہ ہو گیا چندے کئی لوڈ اسپیکر پہ راغس داغیری میں ازدہ کیوں آیا نا خیر دے خدے لار لے جمع کہیں ہاں دیکھے ہوئی دا انفاق دسر پار دے دا چندر سشی دا پار دا اول آیات کے سبح للہ ما فی السماوات والارض دار تسبیح دم مرکز دا پار دا کم مرکز کے دا خدے دا پاکوالی دعوت دے اگر مرکز دا پار دا انفاق دے دا چند ہی کم دے لکھوائے پیدا تسبیح مرکز لکھو سبح للہ توحید مرکز دا داؤ دے مسئلے شاد دا پار دا آ مسئلے پر تفصیل بیان کرے گا پائے مسئلہ کی چکل د توحید تفصیل کئی ذکر انفاق مسئلہ نے شور ہو رہا پری گر تسبیح پہ مقام کی رد کئی د شرک پہ تصرف د شرک پہ لیلم واقدار یو اللہ نے لہو ملک السماوات والارض لہو بادشاہ صرف اگر رسوئی لہو ملک السماوات والارض بادشاہ کو صرف اگر یولج اللیل فی النہار انقلابات خوارا ہوئے غیب دان مغد یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا اغا علم نے پما یلج اغا علم نے پما یخرج جو واقدار مغی غیب دان مغی پاک گنن شریکان مغی خلاصر سورت دان شریک دو باب میں اول باب دے پنجی شاد پورے پری کے اول توحید دے بالدلائل داول آیات نش پگم آیات پورے رقم گویل دلائل سرے پیش گئی بیا ذکر دا پنجو یو ہو دے انفاق فی سبیل اللہ تم گئے وم لسم یولس اور شلد ویش کے مینز مینز کے بشارتوں نے خرچ چکا تو خدے پلار کے فائدہ بک ذرا سے خرچ چکا بے بے فائدے خرچ نہیں گئی تھا زیر والا اور کوا دو لسم آیات کے یوم تر المومنین والمومنات یسعى نورهم یہ سڑی خرچ چکا پرے بانے بدل ترانا حاصل ہے پر یہ سڑی تو قیامت کی نور حاصل ہے اتلسم آیات کی ہوئی ان المصدقین والمصدقات دا کار چکی نو لہم اجر کریم عزتناک اجر ہوتا ملا لیجیے انو لسم آیات کے من پسی ہوئی لہم اجرم و نورم ثواب امشترے اور رنائے امشترے لیکن دوکا ربی کی ہر چکے فی سبیل اللہ نے پیو ڈس دو مر گئے کی اجرم ملائے گی اور رنام ملائے گی بولے نہ کہ زجرنا تخفیف دے بخل کو ان کو تخب سے نہ کہ دا زجرنا مختلف طریقے بیار لسیات کے زورن اور کئی یوم اور تخفیف دے یوم یقول المنافقون یا بخیلا منافقہ رنا بدل سر نہیں اور قیامت کے بدلنا نہ محروم اشی کو رہے فنزل سیاد کی ہوئی نن کرے فیدیا دن نہ قبلی فیدیا پر دنیا اور کا قیامت کے بدل فیدیا اور کے نہ قبلی پاڑ سیاد کی المیان للذین آمنوا ایمان دعوے کے زر نرم نشو زر داسی نرم دے سے کوئی رجران دے پل رجران دے پل نہ رہے زر دا سے کلک رہے نرمی کی نا اور سلیل شاد کے زجر الذين يبخلون امرنا الناس بالبخل ورا بخلم بخل کے نور تموی مور کے دل چننے جو مخ دیوارو مدا اللہ ضربان اس پر وار ان اللہ الغنی الحمید دا باول باوی دویم باب دا پنجی شاید نخکتا پائے کے ترغیب دے الی الجہاد بذکر ارسال الرسل و انزال الحدید اور طرح کا بذکر فذکر دے ارسال الرسل و انزال الحدید رسولان میں در لے گلی دے وصفنے میں پیدا کرے نام پنجی شاید دشپگی شاید رسولان میں در لے گلی دیا پارا سے جہاد طریقہ دتا ہو خی ٹریننگ در کی دعوت دتا ہو خی اس پنے میں در لے گلے چھ دین اسباب د جنگ جوڑ کے قتال بکے جہاد نہ کل قتال جوش دخلے دعوت نہ کل دلا سو دعوت جوش اس پنے بکی پکاری کا بیار پسے زجر دیں سستی کو ان کو بجات کے بے اختیار رہبانیت دا پو گٹنو کی چھناستی نو را پیسا ہوئے گا ورہبانیتن ابتدعوان گور دعوت پکار دے اس پن استعمال پکار دے دی بگٹنو کی ناستی دا گٹ دا کے ناسترم لحاظ نساتی گا غیر زجر دے آخر کی ترغیب دے لے کتاب دلیل الایمان اے کتاب والوں تاسو چرکم رسول پتم ہوئے نا غراغے راش ایمان روڑے دانو ایچم کا خبر نو خبر ہے اس کو پری طریقہ دا سورت بیان کی سورت کے اصل پنج وجود ترغیب الانفاق ذکر دا سور دے سور بین الجنت و النار شیطان مخ کی تیرشو آراف ورطول ذکر دا انزال الحدید ذکر دا بدعات دا رہبانیت پہ ابتدا کے بدرے مراتی بھی پدلائل دا توحید کی چوسوائی ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم فنم داغ اللہ شداغ حیبت رو پٹول موجودات و محیط تے رحمان دے چجود وسیرے پر تمام حرکات و سکنات و مخلوق کے رحیم نے خاص کری دوستان پائیوانی چھ رضا کیا غلط دسند عبادات نے چاہے تے انفاق و جہاد ہوئی سبحا للہ ما فی السماوات والارض پاکی وہی اللہ لرا ہر غصر چیر اسمان انہوں کے عظمہ کا کیم ہر شے دخدہ پاکی ہوئی سمانا حالی ہر شے دخدہ پا توحید بانے گوارے ففی کل شہن لہو آیتن تدل علا نہو واحدو ہر یہ اسی اس کے دلیل دا توحید دے گا اگر سبحان مرادی قولی تسبیح وہی ہے نو ما فی سماوات ما فی الارض ما لفظ دا عموم دا پارننے ساسمانون کشتا ملائک دی سب ازمکو کشتا مومنان دی آئی دا خدا پاکی وہی کرن اگی اللہ تعالیٰ پاک گنی سنگان دا شریکان انہیں پاک گنی دا نازولی نے پاک گنی دا عیبون انہیں پاک گنی دا برخوال انہیں پاک گنی دیتوی تسبیح اور دا اللہ علیہ زورا ورہ حکمت انو عالم دے